Zarzuciły polskim władzom brak odpowiedzialności. Tłumaczyły, że ludzie sprzedali domy i zrezygnowali z pracy, a teraz nie wiedzą, co z nimi będzie. Szefowej rządu bronił dziś w Trójce prezydencki doradca Tomasz Nałęcz. Pewnie pani premier zawierzyła któremuś ze swoich urzędników i powtórzyła jego deklarację. Tymczasem i liczba osób chcących się ewakuować jest inna i pewnie brakuje dokumentacji. No te wytłumaczenia, które słyszymy, już takie bardzo praktyczne, są przekonujące. Na pewno ci ludzie znajdą stosowną pomoc w Polsce, no bo od tego mają swoją ojczyznę. Ale opozycji te tłumaczenia nie przekonują. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Po raz kolejny mamy do czynienia z ustawką. Są tacy, którzy mówią, że pani premier wybiera się na Ukrainę w połowie stycznia. Teraz słyszymy, że ta ewakuacja będzie właśnie w połowie stycznia. Może o to chodzi, może ten PR. Równie ostro rząd krytykuje Andrzej Rozenek z twojego ruchu. Zauważa, że rządy innych państw, m.in. Niemiec, Austrii i Węgier, już dawno zadbały o ewakuację swoich rodaków z terenów ogarniętych walkami. Na co my czekamy w tej chwili do jasnej cholery? Przecież ci ludzie siedzą na walizkach, posprzedawali swoje majątki, grozi im niebezpieczeństwo. Ja słuchałem wywiadu z trzema rodzinami, które liczyły na to, że wrócą tutaj na święta. Nie udało się mimo obietnicy polskiego rządu. Mają pretensje ogromne do nas. Siedzą na walizkach i czekają na zmiłowanie. Nie wiadomo, ile będą czekali, bo znowu nie mówimy o żadnych datach. To jest niepoważne. MSW informuje, że podczas trzech pierwszych miesięcy osoby ewakuowane mają zostać zakwaterowane w przeznaczonym dla nich ośrodku, będą uczestniczyć w kursach językowych i adaptacyjnych. Dzieci pójdą do szkoły. Przeznaczono na to około 4 milionów złotych. Potem będą kursy zawodowe, a samorządy mają pomagać ewakuowanym z Ukrainy w usamodzielnieniu się. Ma być łatwiej dodzwonić się i uzyskać pomoc. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 przedłuża godziny pracy. Od 1 stycznia działa od godziny 12 do godziny 22. Będzie także więcej konsultantów do rozmów o sprawach, z którymi dzwonią młodzi ludzie. Szefowa Fundacji Dzieci Niczyje Monika Sajkowska mówi, że zmiany są bardzo potrzebne. Do tej pory udaje się dodzwonić i porozmawiać z ekspertem 1/5 czekających na rozmowę. No niestety jest tak, że nie wszystkie dzieci mogą się dodzwonić. Kiedy się nie dodzwaniają, słyszą informacje o tym, żeby spróbowały później i mamy nadzieję, że większości dzieci to się udaje, ale w dalszym ciągu te potrzeby rozszerzenia liczby stanowisk, czasu działania telefonu są bardzo duże. Teraz zrobiliśmy krok w tym kierunku. Zdaniem ekspertów telefon zaufania dla dzieci i młodzieży powinien działać przez całą dobę, a najczęstsze problemy, o których młodzi chcą rozmawiać, to ich relacje z rodzicami i z rówieśnikami. Chińskie władze zaostrzyły cenzurę, gdy zaczęły padać pytania o tragedię, do której doszło w noc sylwestrową w Szanghaju. Na pół godziny przed północą w tłumie osób czekających na noworoczne iluminacje wybuchła panika. 36 osób zginęło, a prawie 50 zostało rannych. Internauci zastanawiają się, jak to jest możliwe w jednej z największych metropolii świata. Relacja Tomasza Sajewicza. Według źródeł, na które powołuje się hongkoński dziennik South China Morning Post, szanghajskie władze podjęły bezprecedensowe i zdecydowane działania dotyczące cenzurowania informacji o tragedii. To najtragiczniejszy tego typu incydent w Chinach od ponad dekady. Hongkońska gazeta, powołując się na anonimowe wypowiedzi przedstawiciela policji, informuje, że w związku z tragedią stanowiska stracić może wielu wysokich rangą policjantów i urzędników. Szanghajska policja informowała, że kiedy doszło do wybuchu paniki, do opanowania sytuacji skierowano 500 funkcjonariuszy. Nie podano jednak, ilu znajdowało się na bundzie w chwili tragedii. Dostępu do rodzin ofiar strzegą policjanci. Krewnym ofiar powiedziano, że na kontakty z mediami muszą mieć pozwolenie lokalnego biura propagandy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Wenezuela, kraj o największych zasobach ropy naftowej, jest w coraz gorszej sytuacji w związku ze spadkiem cen ropy. W ciągu ubiegłego roku dochody kraju zmalały o 30%. Kraj wszedł technicznie w fazę recesji. Ma w tym roku do spłacenia 12 miliardów dolarów międzynarodowego długu. Inflacja wynosi już 63%. W ubiegłym roku przy cenie ropy naftowej na poziomie 90 dolarów za baryłkę recesja gospodarcza w Wenezueli wyniosła 4% PKB. Prognozy na ten rok mówią o możliwości spadku cen ropy do 50-60 dolarów za baryłkę. O 23 w Trójce kolejne informacje. W serwisie Trójki teraz mamy jeszcze prognozę pogody. Tej nocy poniżej zera, minus 2 stopnie w Białymstoku i w Zakopanem. W Suwałkach będzie minus 1, w innych regionach od 0 do plus 2. Popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Jutro będzie pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady śniegu. Na zachodzie i na północnym zachodzie także deszczu ze śniegiem. Minus 1 w Zakopanem i w Suwałkach, w innych miejscach do plus 3 stopni i nadal silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Start breaking. When the rain starts coming down as heavy as the air, you can find me dancing with the spirits in the square. Goddamn, I swear. There are times I feel like zastanawiałem się, jak tu rozpocząć to nasze pierwsze spotkanie o tej porze w roku 2015. No i wypadło na płytę, która chyba nie miała szczęścia do odtwarzania i do naszego wspólnego słuchania w sobotę po 22. Może w tym 2015 roku będzie nam brzmiała lepiej. Kto wie, magia liczb zadziała. Sonic Highways, zespół Foo Fighters, In the Clear. To jest nasz kolejny wybór do zestawu, do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, ale jeśli Something from Nothing sobie nie poradziło, czy z India Clear będzie lepiej, to przekonamy się o tym wspólnie. A na razie serdecznie witamy Państwa w sobotę o tej porze w 2015 roku. Mało obiektywnie, Iwanka Kunewa i Mariusz Owczarek. within. I've been mined, hell and back again, subterranean. I've been digging in, down inside. I will start again, subterranean. But the truth is so unkind. Why do you know how low the sky? Yeah, the truth is so unkind. Why do you know how low the don't. To się tylko tak łatwo mówi. Ale może nie trzeba było sobie robić takich ogromnych nadziei związanych z tą płytą. Zapowiedzi bowiem były bardzo szumne, no a skończyło się tak, jak się skończyło. Niestety nie cały album Sonic Highways mnie przekonuje. Właściwie jego pierwsza połowa, a potem jest już tylko gorzej, mam takie wrażenie. Czy ta płyta zabrzmi nam dobrze w przyszłym tygodniu? To przekonamy się, bo to będzie nasz ulubiony album w audycji do południa. Marek Niedźwiecki tuż po 10:00 będzie miał dla Państwa pierwsze egzemplarze Sonic Highways zespołu Foo Fighters. A dzisiaj to właśnie In the Clear i Subterranean, taki niełatwy tytuł. Na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, w pierwszym o tej porze spotkaniu w 2015 roku. Następna płyta jest właściwie z przeciwnego bieguna, bo o ile Foo Fighters gościli o tej porze w 2014 roku dość rzadko, to The War on Drugs bardzo często. Your eyes to the wind, and you

są zasłuchani w klasykę amerykańskiego rocka, ale to wcale nie przeszkadza w odbiorze tej płyty Lost in the Dream. 10 utworów na tej płycie zespołu The War on Drugs. Płycie, która z pewnością zostanie z nami o tej porze i w tym nowym, rozpoczętym dopiero 2015 roku. Dziś Burning i wcześniej Eyes to the Wind. Dwie kompozycje z tego albumu. Cały zestaw muzyki oczywiście pojawi się na stronie polskieradio.pl/3/MO, ale przypomnę, że od jakiegoś czasu również po zakończeniu naszego spotkania na wyżej wymienionej stronie polskieradio.pl/3/MO będzie można posłuchać także całej audycji od 22 z minutami do północy. Zapraszam mało obiektywnie. I love Make You Better. Tak zespół The Decemberists zapowiada nową płytę. Album ukaże się 20 stycznia, ale to pewnie 20 to jest data amerykańska. U nas może kilka dni wcześniej, może uda nam się posłuchać tej płyty 18 w audycji Mało Obiektywnie. Tak trochę przedpremierowo. Kto to może wiedzieć? What a terrible world, what a beautiful world. Taki będzie tytuł tej nowej płyty. Za 24 minuty 23, a teraz dwie piosenki dawno niesłyszanego o tej porze zespołu. Molten lava, oh, oh, oh my. police on the ride. You can stop for a while, look out for the policeman. There's no street lamps, only three buildings, and one of them's vacant. It's taking all day, the pack's feeling heavy, and soon the night. Backwards down the mountain, the axle is grinding, pulling to the wrong drive. The sky is in the yard. Stringy cotton candy in the fall. Slow. Band of Horses. Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia rozesłali do fanów informacje o tym, że są w studiu i pracują nad nową płytą, która ma się ukazać właśnie już w tym nowym 2015 roku. Jason Lytle jest jej producentem. To nazwisko pamiętamy doskonale z zespołu Granddaddy, no i także z solowych albumów. Więc pozostaje nam tylko czekać. No i wpisuję tę nową płytę Band of Horses na tę listę płyt bardzo oczekiwanych w tym 2015 roku, nie robiąc sobie zbyt wielkich nadziei, mając w pamięci przypadek zespołu Foo Fighters. Rzecz jasna. Kiedy spotkaliśmy się wczoraj rano w LP Trójce i zaprezentowałem po raz kolejny już na antenie Trójki, mogli państwo usłyszeć tę piosenkę. Zaprezentowałem Tri Rochy Penalta Jaromira Nohawicy. To mówiłem, że nie mogę odnaleźć w internecie tekstu tłumaczenia tej piosenki. Wczoraj dostałem jeden list od jednego pana Kamila, dzisiaj dostałem drugi list, chyba od innego pana Kamila, bo troszkę różnią się te tłumaczenia od siebie. I już mam i dziękuję bardzo za oba. Dzisiaj posłuchamy sobie Jaromira za chwilę również. I pamiętam, jak też próbowałem znaleźć kilka tych łatwiejszych do przełożenia na nasz język ojczysty fragmentów i właściwie prawie trafiłem, bo że świat był wielki i całe życie przed nami, to jest ten motyw, chyba można tak określić, refrenu w tej piosence. Kiedy padał gol, myśmy ryczeli jak szaleni, faul był faulem, a gdy ktoś upadł na ziemię, ten był martwy albo ciężko kontuzjowany, czyli udawania nie było. Wygrana była wszystkim, a remisu się nie brało. Piłki były tak ciężkie, że dziś grać nimi to jakby grać wyrwaną głową z uszami. I tu są nawet przypisy w tych tłumaczeniach